Kafanda epey uzun bir liste olmalı. Yüzlerce şey var soracak. Binlerce belki. Ama her yıl bir kısmını kendiliğinden anlıyorum da azalıyor. Ama bazılarını sana sormam gerekeceğini biliyorum. Okulda bu yıl kompozisyon dersinde bunların bir listesini çıkarabilirim. Kompozisyonlarımdan bazıları için o listemden epey malzeme buldum zaten. Okulu seviyor musun Tom? İnsanın zorunlu olduğu şeylerden biri işte. Okulu kimse sevmez herhalde, öyle değil mi? Bilmem, ben nefret ederdim. Sanat okulunu da mı sevmezdin? Hayır, resim yapmayı severdim ama okuldan hoşlanmazdım. Ben pek aldırmıyorum, dedi Tom. Ama insan hayatını Bay Joyce, Bay Pessin, Bay Davis ve senin gibi insanlarla geçirdikten sonra okuldakilerle olmak çocukça geliyor. Eğleniyorsun ama, değil mi? Evet, pek çok arkadaşım var. Top atıp tutmak dışında olan oyunları seviyorum. Epey de çalışıyorum. Ama pek öyle imrenilecek bir yaşam değil baba. Ben de senin gibi düşünürdüm. Elimden geldiğince yaşanabilir yapmalısın. Yapıyorum. Böylece devam edebiliyorum ya. Kimi zaman epey güç oluyor ama. Thomas Hudson, dümen suyunun ve arkadan sarkıtılmış yemlerin sakin suyu yarmasına baktı. Yemler, dümen suyunun sakin denizde yarattığı dalgalarda yükselip alçalıyorlardı. David ve Andrew iki balıkçı iskemlesinde ellerinde oltaları olduğu halde oturuyorlardı. Thomas Hudson oğullarının sırtlarını görüyordu. Çocukların yüzleri yemlere doğru, kıça dönüktü. Thomas Hudson ileri bakınca suda sıçrayan torikleri gördü. Balıklar suda çırpınıyor falan değillerdi. Tekneye yaklaşıyorlar. Sudan çıkıp sonra tek tek ya da çifter çifter yeniden dalıyorlar. Suyu dalgalandırmıyorlardı bile. Güneşte pırıl pırıl ortaya çıkıyorlar. Sonra hiç su sıçratmadan başları aşağıda yeniden suya dalıyorlardı. "Balık!" diye bağırdı genç Tom. "Balık! Balık geliyor işte! Arkanda dev, dikkat et!" Thomas Hudson suda bir kaynama gördü. Ama balığı göremedi. David oltanın sapını yuvasına sokmuş, denize saldığı ipinin üstündeki mandala bakıyordu. Thomas Hudson ipin ağır ağır boşaldığını fark etti. Olta ipi suya girer girmez hızla suyu yararak boşalmaya başladı. "Hadi Dave, göster kendini Dave!" diye bağırdı Eddie mutfağın ağzından. "Hadi Dave, Tanrı aşkına yakala şunu!" diye yalvardı Andrew. Balık zokayı yutmamıştı henüz ama olta hep aynı açıda boşalıyordu. Oğlan oltanın sapını kavramış çekiyordu ipi boşalırken. Thomas Hudson motoru yavaşlatmıştı. "Yakala şunu Tanrı aşkına!" diye yalvardı Andrew. "Yoksa bırak ben yakalayayım!" David, oltanın sapını tutmuş, hep aynı açıyla boşalan ipi gözlüyordu. Boşluğunu biraz arttırmıştı. Başını kaldırmadan, "Kılıç baba!" dedi. "Yemi aldığında kılıcını gördüm." "Sahi mi?" dedi Andrew. "Yaşadık!" "Tamam artık sanırım," dedi Roger. Gelmiş çocuğun yanında oturuyordu. "Hadi Dave, göster kendini." "Yuttu mu acaba?" diye sordu David. "Yoksa ağzında tutup öyle mi yüzüyor? Tükürmeden önce asılmalısın." David ayaklarını gerdi. Olta ipinin boşluğunu aldı sahiliyle, kendisini çöken büyük ağırlığa olanca gücüyle karşı koydu. Oltanın sapı kamış gibi bükülüyordu ağırlığı çekmeye çalıştıkça. İp sürekli boşalıyordu. Balık üzerinde hiçbir etkisi olmamıştı. "Bir daha Dave," dedi Roger. "Bütün gücünle." David yine asıldı bütün gücüyle. İp daha hızlı boşaldı. Oltanın sapı elinden kopup gidecekmiş gibi eğildi. "Tanrım, sanırım bu sefer takıldı," dedi. "Boşluğu azalt," dedi Roger. "Onunla birlikte dön Tom, gözünü oltadan ayırma." "Balıkla dön, gözünü oltadan ayırma," diye tekrarladı Thomas Hudson. "İyi misin Dave?" "Çok iyiyim baba. Tanrım, şu balığı bir yakalayabilsem." Thomas Hudson tekneyi kıçı üstünde döndürdü. Dave'in oltası makaradan boşalıyordu. Thomas Hudson balığın üstüne sürdü tekneyi. "Oltayı çek ve ger," dedi Roger. "Uğraştır şu balığı biraz Dave." David öne eğiliyor, oltayı sarıyor, kaldırıyor, sarıyor, kaldırıyordu. Makine gibi. Olta ipinin epey bir kısmını da toplamıştı makaraya. Andrew, "Bizim ailede kimse kılıç balığı yakalamamıştır," dedi. Konuşma ne olur, diye yalvardı David. Bir şey söyleme. Konuşmam. Zaten oltaya takıldığından bu yana dua etmekten başka bir şey yapmıyorum. Ağzı yırtılmadan daha fazla dayanır mı? Diye Tom fısıltıyla sordu babasına. Thomas Hudson dümeni sıkıca tutuyor ve arkaya bakıp karanlık sularda beyaz olta ipinin eğimini gözlüyordu. Umarım. Ancak David onu zorlayacak kadar güçlü değil. Onu yakalayabilirsek her şeyi yaparım, dedi genç Tom. Ne olursa olsun her şeyden vazgeçerim, söz veriyorum. Ona biraz su ver Andy. Burada su var, dedi Eddie. Hadi görelim seni Dave. Daha yakına gelmesini istemiyorum, dedi Roger. Roger usta balıkçıydı. Thomas Hudson'la teknedeyken birbirlerini çok iyi anlarlardı. Kıçı alayım, dedi Thomas Hudson. Tekneyi hafifçe sakin denizi kırıştırmadan çevirdi. Balık şimdi derine dalmaya başlamıştı. Thomas Hudson oltayı gevşetmek için tekneyi ağır ağır geri çekti. Daha fazla boşaltamıyorum, yoksa olta kopacak. Balık şimdi ne yapacak Bay Davis, diye sordu David. Sen durdurana kadar dibe dalmaya devam edecek ya da kendisi durana kadar. Ondan sonra da yukarı çekmen gerekecek. Oltanın ipi boşalıyor ve dibe gidiyordu. Olta sırığı öylesine bükülmüştü ki kopacaktı neredeyse. İp bir çello teli kadar gergindi. Makara da boşalmak üzereydi. Şimdi ne yapayım baba? Hiçbir şey. Yapılması gereken her şeyi yapıyorsun. Dibe çarpmaz mı? Diye sordu Andrew. Burada dip yoktur, dedi Roger. Sen sıkı tut Davy, diye seslendi Eddie. Sonunda bıkıp suyun üstüne çıkacaktır. Bu kayışlar beni öldürüyor, dedi David. Omuzlarım kesiliyor. Oltayı ben alayım mı? Diye sordu Andrew. Hayır, ben yalnız omuzlarımın halini söyledim. Yoksa umurumda bile değil. Thomas Hudson Eddie'ye, bak bakalım Semir'i sırtına geçirebilir misin, diye seslendi. Kayışlar uzun gelirse olta ipiyle bağlarsın. Eddie geniş ve içi pamuklu yastığı çocuğun sırtına yerleştirdi. Yastığın kenarındaki halkaları kalın iple makaraya bağladı. Şimdi daha iyi, dedi David. Teşekkür ederim Eddie. Şimdi omuzlarının yanı sıra sırtınla da tutabilirsin oltayı. Elimde olta kalmayacak ki. Neden sanki hiç durmadan dibe gidiyor? Tom, kuzeybatıya çevir. Balık harekete geçti sanırım, diye seslendi Eddie. Thomas Hudson dümeni çevirip tekneyi ağır ağır denize sürdü. Önlerinde üzerinde bir kuş olan iri ve sarı bir akıntı yosununun parçası vardı. Su öylesine sakin, öylesine mavi ve berraktı ki içine bakıldığında bir prizmadan kırılan ışıklar gibi ışık yansımaları görülüyordu. Eddie David'e, "Gördün mü? Şimdi kaçırmıyorsun işte," dedi. Çocuk oltanın sırrını kaldıramıyordu ama olta ipi de artık suya çekilmiyordu. Yine eskisi kadar gergindi ve makarada da ancak 15-20 metre kalmıştı ama boşalmıyordu artık. David balığı sıkıca tutuyordu oltanın ucunda. Tekne de tam onun gittiği yönde gidiyordu. Tekne gözle görülmeyecek kadar yavaş ilerlerken Thomas Hudson mavi suların dibinde olta ipinin beyazlığını seçebiliyordu. Motorlar gürültüleri duyulmayacak kadar hafif dönüyorlardı. ''Gördün mü David? Hayvan sevdiği derinliğe kadar indi. Şimdi de sevdiği yere doğru gidiyor. Az sonra oltan gevşeyecektir.'' Oğlanın güneşten yanmış sırtı gerilmişti. Olta ipi suyun içinde ağır ağır geliyordu. Tekne su üstünde yavaşça hareket ederken çeyrek mil aşağıdaki büyük balık yüzüyordu. Martı yosun birikintisini bırakıp tekneye doğru uçtu. Kuş Thomas Hudson'ın başı çevresinde dolandı, sonra suyun üstünde bir başka sarı yosun birikintisine doğru yollandı. Roger oğlana, "Şimdi oltayı biraz çekmeye çalış," dedi. "Bir süre hareketsiz tutabilirsen başarırsın." Eddie köprüye, "Biraz gaz ver," diye seslendi. Thomas Hudson elinden geldiğince yumuşak bir hareketle tekneyi biraz ileri aldı. David oltayı kaldırdı ama olta sırığı eğildi, ipi de yalnızca gerildi. Dibe gömülmüş bir demire bağlıydı sanki. "Aldırma," dedi Roger. "Daha sonra başarırsın. Sen nasılsın Davy?" "İyiyim. Sırtımdaki o semer beni epey rahatlattı." "Balığı bırakmadan kovalayabilecek misin?" diye sordu Andrew. "Kes sesini," dedi David. "Eddie, bir bardak su verebilir miydin?" Şişeyi nereye koydum diye söylendi Edi. Döküldü galiba. Ben getiririm diye Andrew aşağı indi. Benden bir şey ister miydin diye sordu genç Tom. Sana engel olmamak için yukarı çıkacağım. Bir şey istemem Tom. Allah kahretsin, neden çekemiyorum sanki? Balık çok büyük dedi Roger. İstediğin gibi yoramazsın onu. Onun istediğini yapıp balığı senin istediğin yere gelmesi için ikna etmen gerek. Bana ne yapacağımı söyle. Ölene kadar yaparım dedi David. Sana güveniyorum. Ölümden söz etme dedi Roger. Böyle konuşmak doğru değil. Gerçekten söylüyorum dedi David. Genç Tom köprüye babasının yanına çıktı. Balığına sımsıkı bağlı olan David'e baktılar. Roger David'in yanındaydı. Eddie de koltuğunu tutuyordu. Andrew kardeşinin ağzını bardağa tutmuştu. David ağzını suyla doldurdu. Sonra tükürdü. Biraz da bileklerime dök Andy. Tom hafif sesle baba buna daha fazla devam edebilir mi dersin diye sordu. Onun için epey büyük bir balık. Benim ödüm patladı dedi Tom. David'i severim. Lanet bir balığın onu öldürmesini istemem. Bunu ben de istemem, Roger da istemez, Eddie de. Ona göz kulak olmamız gerek. Gerçekten kötü bir duruma düşerse ya sen ya Bay Davis balığı elinden almalısınız.